Täällä on radios limitat vejan uranta uutun siiseessa teema. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. Com ja sabeu, un programa que intenta fer un repàs a la música 50, 60, 70, lògicament als 80, i també breus pinzellades als 90. Ja sabeu que aquí a l'EITI ens agrada que participis a través de totes les formes de comunicació possibles: xarxes socials, telèfon, e-mail, carta, en persona, com tu vulguis. Si ho fas per telèfon és el 93 345 64 54, 93 345 64 54. I si ho fas per internet, eiti-rtv-rtv-fm.com. I si no, doncs busques pel Facebook, busques EITI i ens trobaràs també amb videoclips, suggerències musicals. I per què no? En el mur ens pots demanar la teva cançó. Ja saps que EITI és un programa que ens trobem aquí cada dimecres de 6 a 7 de la tarda al 91.6 de l'FM, Ràdio Trinitat Vella. I comencem amb molt, molt bona música, amb un tema dels Scorpions, que va sortir el 1993, comencem amb la dècada dels 90, el títol Under the Same Sun, que he de reconèixer que jo vaig conèixer primer doncs la versió que va fer la formació Due en el 94, i que per casualitats, buscant per YouTube, vaig trobar la versió original, Under the Same Sun. I saw the morning, it was shattered by a Marxem al 82 amb la formació Chicago. Hard for me to say I'm sorry. It's hard for me to say I'm sorry. Passada podíem sentir una versió en el volum al màxim d'aquesta mateixa cançó, cantada per el mateix artista. Chris Isaak, Wicked Game, versió original del 89. Ja dic, actualment sonen per les ràdios, especialment aquí a Radio Trinitat Vella, en el 2010. Fem un salt, marxem a 1984... Anem a viure una autèntica fotonovel·la a càrrec d'Ivan. Thank you. Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. I què fan les altres? 105.4. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Men and Work amb aquest Who Can It Be Now 1981. I marxem dos anys després, al 1983, amb un dels clàssics, Moulay Shadow, abans de Michael Field. She couldn't find how to push through. Ba, ba, ba, ba. Mm-hmm, mm-hmm. Ahà, ahà. Coses de la informàtica. Coses del directe. Sí, Els ordinadors, que sempre ens fan la punyeta aquí a l'Eiti. Però no perdem el bon ritme. Ho seguim amb aquest Elèctrica Salsa. 1986, la formació OFF. Recorda que estàs a la sintonia del 91.6 FM, Ràdio Trinitat Vella. El programa Eiti. I warn you about my secret. I'm going to expose a great threat to your bodies, to your mind, souls. Don't be alarmed. It doesn't spell danger. Stumble in the groove. Dance with a stranger. Don't have to ask you to get up. You do it on your own. Yeah. Elektrika Salsa. Elektrika Salsa. Oh. Now you know my secret electronic salsa sound. Observe the desert feedback that's going all around. The magic words I say to you, now open up your ears. Hasam halum kilum dasa nia kulum lulum sasa. Hasam halum kilum dasa nia kulum lulum sasa. Elektrika salsa. Oh, elektrika salsa. Yeah. Elektrika salsa. Sentim un tema dels 86 i saltem 10 anys endavant. Un salt bastant gran, eh? I anem a sentir un tema dance. Segur que tots l'hem sentit. Ens colem en la zona de baile, amb el permís, i sentim a Rebeca amb el seu, un dels grans seus temes, anomenat Duro de Pelar. Duro de Pelar, Duro de Pelar. Per cert, que en el Poder Entrar, alguna vegada heu pogut sentir una versió que va dedicada a l'Steven Seagal. La mateixa música, i diuen que Steven Seagal és duro de pelar. Duro de pelar. la playa y suelto mi pelo y pinto mi cara. Me pierdo en la noche, me quemo en la playa. Hey! just a l'Equador de la dècada dels 80, el 85. La formació Zafir ens portava aquest Shot in the Night. So, 100% 80. I marxem al 1980 per sentir a la Sheena Easton. Un tema romàntic per les vostres orelles. Morning Train 9 to 5. Dedicada a tota aquella gent que ens escolta al 91.6 i per internet. Que va proliferar molt en els 80 i que en els 90 va continuar, i actualment encara en tenim, són els àlbums de Megamixes. En el 93 va sortir aquest Spaghetti Mix, fent un recull a l'Italo Música, que va sortir en aquella època, 80, principis de 90. Spaghetti Mix. Your harbor, how many things to do. Open the door, yes, I live so true. Without my lover, but tell me if the sky is blue. How old are you? How old are you? Where is your harbor? Have many things to do. Open the door. Girl, and clap your hands. What are you doing? What are you going? Move your feet and start in the game. I want you. Spaghetti Mix. I amb aquest so ja conegut per les orelles de Leity, marxem amb un megamix de la formació Star on 45. Realment una formació que ens ha portat molts bons mixos de grans temes. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana, aquí a les 6 de la tarda, a la sintonia, ara sí, de 91.6 de la FM a Radio Trinitat Vella. Fins llavors, vigileu les carreteres, no feu massa el bèstia, per dir-ho d'alguna manera. Que la propera setmana us vull sentir tots a l'altra banda. Un petó ben fort, adeu! Limitat veia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat.